rozpadających się koło do płyt, prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i sprawdź dla bliskich uderzenie w karki Liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Czwarta 30, pora na pana synoptyka. I wkroczył on to ze swoją najświeższą prognozą pogody. Daruję sobie ten wstęp, jakby jednak o niżu z nad Grenlandii to chyba nie chcemy słyszeć. Na razie pozostajemy w chłodnej, polarnomorskiej masie powietrza. A proszę, jeszcze jesiennie, bo ranek mglisty, pojawia się znamienne pierwsze zdanie. W dzień pochmurno będzie padał deszcz. Na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. A od wschodniego Pomorza przez centrum kraju po Górny Śląsk i zachodnią Małopolskę będą to opady mrzawki. Miejscami także deszczu ze śniegiem. O marznącym deszczu na razie nic nie ma, ale uważajmy na poranne mgły, szczególnie na południu kraju. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali, a na termometrach, no, całkiem przyjemne. Od zera na Suwalszczyźnie, 3 powyżej w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim tam nawet do plus 6 stopni. Mówisz szeptem, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeculony, twój każdy krok. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeculony, twój każdy krok.

Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Ta cisza jest dla ciebie. Ach, jak zaraz będzie gwar. Nikt nie oddycha przez ten czas. Ściśnie te pięści, każdy drży. Pasną się tylko dłoń do krwi. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz sam na linię. I te dotyczące dzisiejszego dnia, i te pokoncertowe, i drogowe, i pogodowe. No, powinniśmy zdążyć od pana Wojtka z Bielska, jak zwykle informacja drogowa. Już na pace, plus 3. A na zewnątrz, to znaczy się na polu też, plus 3. No tanta. Dzisiaj poka nedia. Bardzo dziękujemy panu Wojtkowi za codzienną lekcję języka włoskiego o nie bardzo gęstej mgle, a o takiej sobie dziś to było króciusieńko i na temat. Pan Artur pozdrawia. Wczoraj z samego rana, ach, było coś dobrego w muzycznym trójkowym kalendarium i na do usłyszenia również. A dziś, no też będzie rozgrzewka. Na dzień dobry od pana Artura z Torunia. Woda z cytryną, napar z listku czystka i kawa... Kawa i kefirek jeszcze do tego, ależ mieszanka. Ale ruch, przede wszystkim ruch, to jak wiemy po wczorajszym dniu rzucania, także zwracaliśmy na to uwagę w ciągu dnia, mówiąc o tym sporo, by nie przytyć też i jak to zrobić. No to mocno trzymamy kciuki za tych, którzy jakoś wzięli się za bary ze swym uzależnieniem. Melduje obecność także Maruda Maruder, za oknem mokro, ciemno, brak temperatury, no i piątek, będzie dobrze. No jak piątek, to wiadomo, innego wyjścia nie ma, jak mawiają młodzi, nie ma innej opcji. Tarnobrzeg, Kraków, to z tej trasy jak co piątek pozdrawia pan Kuba. My życzymy szerokości. Pan Andrzej o tym, że ciastkowóz. Dziś Śląsk, Szczekociny na razie plus jeden. Mgły, mgła rosi szyby. Może jakieś łubu-dubu, bo za fajerą człowiek nie usnął jeszcze. Będzie na razie spokojnie, jeszcze alfabecik. Pan Dominik z Brzeszcz życzy wszystkim dobrego, spokojnego dnia i weekendu. No a za chwilkę ta zagraniczna korespondencja od państwa, bo to już minęła 4:44. OPR na kół jeszcze będzie nagranie? A, spokojnie, spokojnie, w muzycznym trójkowym kalendarium. No a dalej, dalej to S. Kasia Stankiewicz, znaczy Lucy. Again. Look at the skies, they hold. Kasia Stankiewicz i Lucy też w miarę jeszcze nowe nagranie w Trójce. Gorąco pozdrawiamy tych wszystkich, którzy po drugiej stronie radioodbiornika, także tego internetowego, między innymi pan Kacper pozdrawia z Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękujemy. W Wielkiej Brytwance także pan Marcin, który śle pozdrowienia rodzinie i wszystkim wstającym rano do pracy. Bardzo dziękujemy. Zza Wielkiej Wody z kolei pani Ewa z najbliższymi, jak zwykle te wczorajsze pozdrowienie, ale dla nas wszystkich już poranna i dzisiejsza, popołudniowo, jak to brzmi, prawda? Popołudniowe pozdrowienia piątkowe od pana Marcina, tradycyjnie z drugiej strony globusa. Ciepło, ciepło, no jak to na wiosnę, prawie latem, kiedy to najdłuższe dni w roku. Ach, denerwuje nas pan Marcin z Antypodów, ale to się zmieni już za miesiąc naprawdę niewielkim kawałkiem. Nie, nie, gorąco serdecznie pozdrawiamy. Pora głową czysta, sługa nieba, wsparta tylko o wierzchołki wzgórz. W ostrym słońcu dzień jak krzyk dojrzewa, pustą drogą pełznie żółty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich we'll be right back. ABC i asfaltowe łąki. Kilka sygnałów drogowych i pogodowych od państwa pod wspólnym mianownikiem zima, coraz bliżej, a na drogach już ślisko. Zatem prosimy o szczególną ostrożność. Będziemy o tym przypominać w prognozie pogody, bo ranek rzeczywiście mglisty, a miejscami możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu, jak zwykle o tej porze. Zresztą w ogóle przypominamy państwu, prosimy o szczególną ostrożność. Na dzień dobry, państwa poranna korespondencja, te miłe sygnały, a jakże to też po godzinie piątej, po piątej i powitanie nowego dnia i o tym dniu, takim troszkę tajemniczym rzecz jasna będziemy mówić. Będzie muzyczne trójkowe kalendarium, będzie szelest prasy. Co jeszcze po piątej? No, pan synoptyk to wiadomo, przed samą szóstą listopadowe budzikowe wypominki. Jak zwykle, ach właśnie, kolejarskie pozdrowienia od pana Roberta ze Skarżyska. Również przyłączamy się. Jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie.